z 590 zł. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 10 kwietnia, minęła 11. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. Przed Pałacem Prezydenckim w Warszawie odbył się apel pamięci w 9. rocznicę katastrofy smoleńskiej. Egzamin gimnazjalny w całej Polsce rozpoczął się bez większych przeszkód, poinformowała minister Anna Zalewska. Były dowódca generalny rodzajów Sił Zbrojnych, Lech M., usłyszał zarzuty. Przypomnienie wszystkich 96 ofiar katastrofy, wspólna modlitwa i złożenie kwiatów. Przed Pałacem Prezydenckim w Warszawie odbył się apel pamięci w 9. rocznicę katastrofy smoleńskiej. W uroczystości wzięli udział bliscy ofiar oraz przedstawiciele władz państwowych. Apel pamięci poprowadził szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, Jan Józef Kasprzyk. Oddajemy hołd wszystkim, którzy zginęli w służbie ojczyźnie, w drodze na uroczystości 70. rocznicy ludobójczej zbrodni dokonanej z rozkazu Kremla na polskich oficerach w Katyniu. Wzywamy i przywołujemy tych, którzy pod Smoleńskiem odeszli na wieczną wartę. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, profesor Lech Kaczyński. Małżonka prezydenta Rzeczypospolitej, Maria Kaczyńska. Ostatni prezydent II Rzeczypospolitej na uchodźstwie, Ryszard Kaczorowski. O odmówienie modlitwy w intencji wszystkich, którzy zginęli 9 lat temu, prosimy ojca Zdzisława Tokarczyka. Chcemy ich oddać miłosiernemu Bogu. Wierzymy głęboko, że jest z nimi, że oni są z nimi, że cieszą się Jego obecnością. Prosimy Jezu, miłosierny, obdarz ich darem życia wiecznego. Również w Wilnie pamięć ofiar katastrofy zostanie uczczona uroczystą mszą świętą. Prezydent Lech Kaczyński wielokrotnie odwiedzał ten kraj, również jako ostatni przed swoją tragiczną śmiercią. Prezydent Lech Kaczyński 8 kwietnia 2010 roku przebywał w Wilnie z kilkugodzinną wizytą roboczą. Przed przyjazdem polskiego przywódcy litewski parlament miażdżącą większością głosów odrzucił rządowy projekt nowelizacji ustawy o pisowninie litewskich nazwisk. Temat ten zdominował tamtą wizytę. Prezydent podkreślał wtedy, że ten problem to argument dla przeciwników zbliżenia Polski i Litwy. Kilka dni temu litewski premier Saulius Skwierniewicz przy okazji odsłonięcia głazu upamiętniającego polskiego przywódcę przed rafinerią w Morzejkach należącą do PKN Orlen zaznaczył, że Lech Kaczyński był wybitnym strategiem. Ta rafineria jest dowodem słusznych decyzji, które służą przez wiele lat narodom. Msza święta w intencji ofiar zbrodni katyńskiej i katastrofy smoleńskiej odbędzie się wieczorem w wileńskim kościele świętego Rafała Archanioła. Z Wilna, Kamil Zalewski, Polskie Radio. W tym roku powinny się zakończyć prace podkomisji do spraw ponownego zbadania wypadku lotniczego pod Smoleńskiem, powiedział przewodniczący podkomisji Antoni Macierewicz. Pracują nad tym m.in. specjaliści ze Stanów Zjednoczonych. Mają największą fizycznie do wykonania kwestię, czyli symulacji na odtworzonym w pełni cyfrowo wraku samolotu i to symulacji różnych. Będzie badana wersja podana przez komisję pani Janoginy i komisję Millera, ona jest bardzo do siebie zbliżona i będzie badana wersja, która wynika z badań podkomisji. Wyniki te będą brane pod uwagę, jaka jedna z najważniejszych przesłanek do raportu końcowego. W ubiegłym roku opublikowano raport techniczny, a w nim dowody, które zdaniem członków zespołu są potwierdzeniem tezy, że na pokładzie prezydenckiego Tupolewa doszło do wybuchu. W serwisie Trójki kolejne informacje. Egzamin gimnazjalny z historii i wiedzy o społeczeństwie w całej Polsce rozpoczął się bez większych przeszkód, poinformowała minister edukacji narodowej Anna Zalewska. W całej Polsce tylko w 3 szkołach doszło do nieprzewidzianych sytuacji. W pozostałych szkołach w całej Polsce egzaminy odbyły się bez zakłóceń. Chcę podziękować dyrektorom szkół. To ich wielka odpowiedzialność i wielki egzamin, który dzisiaj zdają. Chcę podziękować tym, którzy wsparli dyrektorów szkół, którzy odpowiedzieli na nasz apel, którzy skontaktowali się z kuratorami i dyrektorami, deklarując swoją pomoc. Dziś uczniowie piszą część humanistyczną, jutro test matematyczno-przyrodniczy, a w piątek sprawdzian z języka obcego. Zarzut m.in. przywłaszczenia mienia znacznej wartości w związku z organizacją pokazów lotniczych Airshow w Radomiu usłyszał były dowódca generalny rodzajów Sił Zbrojnych. Oprócz Lecha M. zarzuty postawiono dwóm innym osobom, mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie Łukasz Łapczyński. Dotyczą przekroczenia uprawnień służbowych w celu osiągnięcia korzyści majątkowych oraz przywłaszczenia mienia znacznej wartości. Podejrzani nie przyznali się do stawianych im zarzutów, złożyli wyjaśnienia. Prokurator zastosował wobec nich środki zapobiegawcze w postaci poręczeń majątkowych,

is the recipe I found. Take a bit and pass it round. Take a bit and pass it round, share it round. It's the recipe I found. Take a bit and pass it round. Take a bit and pass it round, share it round. Co wiem, to Tymon Tymański jest również wielkim fanem futbolu angielskiego i chyba nawet Manchester United, z tego co pamiętam. MU albo Mu Remedy to nasza piosenka dnia. Bardzo przyjemna, muszą Państwo przyznać. 13 minut po 11. Baby, I'm blue, don't tell me the truth, tell me it's alright. Taking it slow, try not to call, try not to care. I'm taking it slow, try not to fall, try not to care. Don't look back, you've had enough of all my love. I guess it's just too bad. We're moving on now. And ain't it sad? Underwater I breathe, let me soak. Chasing the shades of the love that we made, all the love that we broke. Baby was blue, but I think that we knew it was gonna be alright. Now that you're near, I feel you still here. Oh, what a shame. Tego 2 marca tego roku ukazał się album Miss Universe artystki, która przed chwilą wystąpiła, Niloufer Janja. Chyba w ubiegłym roku była w Polsce, ale nie jestem do końca o tym przekonany. Bycie kreatywnym Tokijczykiem wcale nie znaczy tego, co znaczy na Zachodzie. To, co jest niezwykle fascynujące i popchnęło mnie do przyjrzenia się tej młodej generacji, to była na pewno rozmowa z Ayumu. Wychował się w luksusowej dzielnicy Aoyama. Podczas trzęsienia ziemi w 2011 roku zaczął zadawać sobie pytanie, które zadawali sobie Japończycy z mojego pokolenia. O to, co by było, gdybym po prostu umarł. Okazało się, że konsumpcja i poziom życia i pogoń za posiadaniem nie jest już czymś bardzo istotnym, szczególnie jeżeli się z tym dorastało. Po tym 2011 roku cała rzesza ludzi, którzy podejmowali decyzję o swojej edukacji, zaczęła kwestionować definicję szczęścia, która była im wtłaczana do głów. I Ayumu poszedł w bardzo modną w Japonii dziedzinę, która wcześniej w ogóle nie była znacząca, a mianowicie sztuka robienia kawy. Był takim master baristą, uczył się od jednego z bardziej znanych baristów w Tokio. W Japonii wcześniej nie było kawiarni, jakie znamy na Zachodzie, sieciówki, owszem. Niemniej jednak takie spędzanie czasu bez pośpiechu i docenianie jakości kawy to jest rzecz w Japonii, która ma bardzo niewiele lat. Herbata jest zawsze ważna, jedna z moich ulubionych piosenkarek Wednesday Campanella śpiewa o tym, że szuka chłopaka, który zaparzy jej dobrą herbatę. Ciężka praca ma niesamowicie ważne znaczenie. Na Zachodzie jednak mamy ten kryzys młodego pokolenia, który nie szanuje autorytetu i nie chce podejść z pokorą do nauki rzemiosła. W Japonii, czy to w restauracji, czy w branży modowej, czy w fryzjerstwie, przechodzi się bardzo, bardzo długi trening i nikt nie kwestionuje tego, że będzie to bolało i wymagało wielu wyrzeczeń. Moi rozmówcy opowiadali często o takiej swojej drodze do sukcesu i ten motyw drogi, on się zawsze przejawia w japońskich filmach, w mangach, walki z przeciwnościami losu, budowania charakteru. I tutaj właśnie z historią Arashiego no, pięknie współgra, ponieważ rzeczywiście po latach kariery bokserskiej, gdy doszedł już na szczyt, stwierdził, że zajmie się tym, czym naprawdę interesował się od dziecka, czyli modą. Idzie mu bardzo dobrze. Marka w tym momencie jest coraz bardziej doceniana na Zachodzie. Jest to niesamowicie inspirująca osoba ze względu na charakter, który został zbudowany i wzmocniony na ringu. Ogromny paradoks Japonii polega na tym, że ona się bardzo wolno zmienia. Porządek społeczny cały czas jest niesamowicie konserwatywny i większość społeczeństwa idzie z duchem wychowania japońskiego, które jest skoncentrowane na zdobywaniu poszczególnych szczebli w edukacji, później w życiu zawodowym. Cały czas powodem do dumy jest przynależność syna lub córki do wielkiej, szanowanej firmy. Tokio skrywa kolorowe osoby, które żyją też w swoim bardzo odizolowanym świecie. Wszyscy sobie tworzą swoją bańkę mydlaną, żeby jakoś tam funkcjonować. Taką bardzo romantyczną myśl powiedziała Baby Mary, która prowadzi butiki w Tokio i jest taką księżniczką tokijskiej sceny modowej, mając 60 lat. Ona powiedziała coś takiego, że ze względu na to, że zdawała sobie sprawę, jak bardzo dużo limitacji nakłada na nią społeczeństwo, ona wiedziała, że musi sobie stworzyć swój własny świat, w którym będzie się czuła dobrze, w którym będzie silna, w którym będzie wytrwała, będzie go chronić, gdzie będzie mogła być tą księżniczką. Mówiła pani Aleksandra Janiec, która w swojej książce Tokyo Lifestyle Book oprowadza po dzielnicach stolicy Japonii razem ze swoimi tokijskimi przyjaciółmi. I za sprawą Violetty Myszkowskiej, która przygotowała ten materiał, okazało się, że Japończycy to nie tylko zaspani ludzie w garsonkach z teczkami, tłoczący się w pociągu, i ten stereotyp został absolutnie obalony. 22 minuty po 11. on Red Bull and Hennessy. No i tak właśnie skończyło się niespodziewanie i z takimi, jakby to powiedzieć, zakłóceniami to nagranie. Ginny Lewis. Przypominam, że 15 lat temu opuścił nas Jacek Kaczmarski. Dziś przypominamy jego piosenki w wykonaniu innych artystów. Janusz Szrom, a kapella Mury. On natchniony i młody był, ich nie policzyłby nikt. On im dodawał pieśnią sił, śpiewał, że blisko już świt. Świec tysiące palili mu, znad głów podnosił się dym. Śpiewał, że czas by runął mur, oni śpiewali wraz z nim. Wyrwij murom zęby krat, zerwij kajdany, połam bat. A mury runą, runą, runą i pogrzebią stary świat. Janusz Szrom przepięknie zaśpiewał Mury a capella. Czy pan redaktor zgodzi się ze mną, że pan Janusz naprawdę umie śpiewać? Owszem, owszem, choć 10 dzień kwietnia to nie tylko rocznica śmierci pana Jacka, ale również tego dnia urodziło się wielu innych muzyków, o których powiemy dziś, za chwilę. Tak, chciałbym powiedzieć. Ten głos boski należy oczywiście do redaktora Michała Margańskiego, a ponieważ zbliża się 11:30, zatem czas na... Nauka słuchania. A pan redaktor dzisiaj wyjątkowo płytę kompaktową przyniósł do studia. Tak, przyniosłem płytę kompaktową. Ale za to z autografem. Z autografem Jerzego Miliana. To nazwisko było łatwe do zapamiętania przez wielu dyrygentów, producentów, osób zarządzających orkiestrami za zachodnią naszą granicą. Gorzej było z imieniem, bo nie wiedzieli, jak je wymawiać, ale Milian łatwo zapadało w pamięci. I tak właśnie 10 kwietnia 1935 roku urodził się pan Jerzy. Tego samego dnia, nie, 10 kwietnia, ale 7 lat wcześniej urodził się również Jerzy Duduś Matuszkiewicz, o którym być może też będziemy... Powiemy, tak. Ja w każdym razie chciałbym się przez chwilę skupić na Jerzym Milianie, który zmarł w zeszłym roku. No i poświęcić mu chwilę uwagi, ponieważ mam wrażenie, że jego twórczość wciąż oczywista nie jest, a czasem nawet zaskakująca, bo... No bo jeśli na przykład przywołam teraz Parostatek Krzysztofa Krawczyka, to wcale nie przychodzi w tym kontekście nazwisko Miliana, a to również pan Jerzy odpowiada za skomponowanie tego utworu. W każdym razie Jerzy Milian zaczynał w sekstecie Krzysztofa Komedy, no ale żeby wejść do tego zespołu, musiał porzucić fortepian i znaleźć coś nowego. A Komedzie marzył się wibrafon i tak zaczęły się poszukiwania. że już nie wspomnę o nauce gry. A wspominał o tym również sam pan Jerzy, z którym parę lat temu przeprowadziłem wywiad. Zatem dziś sięgamy do archiwum. Instrumentu nie było. No to na stół w jadalni u babci kładłem koc. Na ten koc kładłem papier pakowy i były wyrysowane płytki, które odmierzyłem w filharmonii sobie. Pałki były wytoczone przez stolarza na warsztatach meblarskich na studiach i sobie pukałem. Potem pożyczyłem dzwonki takie malutkie, gdzie taka była też klawiaturka. No a potem już mi się udało u jedyny w Poznaniu chyba wibrafon profesora Nowakowskiego, który był w orkiestrze symfonicznej objazdowej perkusistą i on pożyczał. On pożyczał i już można było grać. I pierwsze jam session w RSW Prasa. Przyjechała wtedy orkiestra Gustawa Broma, zaproszona przez Estradę Poznańską. Nikogo nie znałem, tylko było wspólne jam session. No i tam wymiatali okrutnie. No więc tam też się cośmy zagrali. Wstydu nie było, mogę powiedzieć, także, ale też nie było tej klasy, jaką oni reprezentowali. Tam właśnie wcześniej jeszcze Wróblewski Ptaszyn twierdzi, że wcześniej, że jemu się zwierzył Krzysztof. Wszystko jedno, komu się zwierzył, dość, że powstał sekstet. Sekstet powstał, który ćwiczył w różnych okolicznościach. Wibrafon, który się nosiło w trzech futerałach, był przechowywany na węglu u Krzysztofa Marcinkowskiego 22. Bębny, to wszystko, żeśmy tam jakieś 100-200 metrów trzeba było przenieść do sali, gdzie były próby. Tak wspominał poznański, właściwie początkowy okres działalności Jerzy Milian. Potem rozstanie z sekstetem Komedy, następnie słynne trio, które dało światu legendarną płytę Bazar. Potem okres katowicki, gdzie przez 17 lat Jerzy Milian kierował tamtejszą orkiestrą rozrywkową Polskiego Radia i Telewizji. No i kiedy wspominam tego artystę, a wspominam przez duże A, bo pan Jerzy także pisał, ale też malował ikony, no w każdym razie wyłania się tutaj postać Europejczyka w pełni tego słowa, bo przypomnę może, że nagrywał i koncertował między innymi ze wspomnianą już orkiestrą Gustawa Broma, Gintera Golasza oraz jazzową orkiestrą belgijskiego radia BRT, kierowaną przez Etienne Verschernera. Pan Jerzy podróżował również na wschód, jeździł do Związku Radzieckiego i po jednej z takich tras powstały kompozycje, które później zamknięto w płycie Ashgabat Girl. Tą płytą dziś powiem państwu do usłyszenia, ale zanim, no to chciałbym przywołać pewną historię związaną z kompozycjami, jakie się tam znalazły. Ashgabat Girl to był owoc pobytu mojego w trasie w ZSRR. Rzucono nas na południe, Machaczkała, Duszanbe, Soczi, Suchumi, Ashgabat. Tam się to rozgrywało wszystko w tych upałach. Idziemy na bazar. Mijają nas dwie kibicie, cudowne w ogóle, długie suknie, jaskrawe. Ja mówię, słuchaj, zapraszamy na koncert. Izvinite, proszę. My, artysty polskiej estrady, przygłaszają w koncert, a one się odwróciły i mówią z udowolstwem. Piękne. I uśmiech poszedł. Pełne słońce, górna i dolna szczęka, cała czerwone złoto. I wtedy nas lekko cofnęło, ale mówię, stary jaja, jaja, no jak to z tego, kurde, one przyjdą. Uciekaliśmy przez kotłownię. No nie wyrobiłby człowiek. No. Buzi jak, prawda? No, seks w kopalni złota, no nie da rady, kurde. Oj, pan Jerzy sypał anegdotami jak z rękawa. Część z nich można znaleźć w książce Wiem i powiem. To dla tych z państwa, którzy chcieliby bardziej dogłębnie poznać życie Jerzego Miliana. I na zakończenie, prawie na zakończenie, jeden z utworów, jaki znalazł się na płycie Ashgabat Girl. Thank you. Stefano Luciano to tytuł tego nagrania. Nagrania skomponowanego przez Jerzego Miliana. Wszystko z takiej płyty zatytułowanej Ashabat Girl. Płyty zawierającej utwory z przełomu lat 6-7-7-2. A dzisiaj też twoje urodziny świętuje Jerzy Duduś Matuszkiewicz. Jerzy Duduś Matuszkiewicz, starszy od pana Jerzego o 28 rok, to 7 lat. Tak. Ja mam taką anegdotkę również związaną z jego twórczością, mianowicie brat mojej partnerki, kiedy był mały, w latach 80. leżał jeszcze sobie w kołysce. Za każdym razem, kiedy rozpoczynał się dziennik telewizyjny, śmiał się do rozpuku. Oczywiście nie wiedział, o co chodzi, bo był jeszcze zbyt mały, ale te dźwięki, właśnie ta czołówka z dziennika telewizyjnego bardzo go rozśmieszały. Jerzy Duduś Matuszkiewicz. To może ja tylko szybko powiem jeszcze, jeżeli można, z jakichś seriali skomponował muzykę. Oh. Alternatywy 4, Barbara i Jan, 40-latek, Dzieci z naszej szkoły, Janosik, Kapitan Sowa na tropie, Kolumbowie, Lato leśnych ludzi, Pan na żoławach, Podróż za jeden, Uśmiech, Przygody, Psa cywila, Stawiam na tolka banana, Śmieciarz, Wojna domowa, Życie na gorąco. To tylko seriale. No i oczywiście... No właśnie. No właśnie. Jeden z ulubionych. Istnieje ta ta piosenka, właśnie taka kompozycja w wersji piosenki, czyli z tekstem? A wiesz, że właśnie w tym momencie przysłał mi jeden z moich słuchaczy SMS-a. A właśnie, jest wokalem Mikulskiego. A tekst napisał pan Wojciech Młynarski, ale nigdy nie słyszałem śpiewanej przez pana Stanisława Mikulskiego tej piosenki. Ale zwróć uwagę, że w takim króciaku tak wiele rzeczy się znalazło. No właśnie, niesamowite. Michał Margański, dziękuję. To była nauka słuchania dzisiaj troszkę dłuższa, ale jakżeż miła. Słuchają państwo programu Trzeciego Polskiego Radia z Warszawy. It's a marvelous night for a moon dance with the stars up above in your eyes. A fantabulous night to make romance neath the cover of October skies. With all the leaves on the trees are falling to the sound of the breezes that blow. And I'm trying to please to the calling of your heartstrings that play soft and low. Yet all the night seem to whisper and hush, and all the soft moonlight seems to shine in your blush. Can I just have one more dance with you, my love? Can I just make some more romance with you, my love? Well, I wanna make love to you tonight. I can't wait till the morning has come. Yet I know now the time is just right, and straight into my arms you will run. And when you come, my heart will be waiting to make sure that you're never alone. There and then all my dreams will come true, dear. There and then I will make you my own. And every time you just travel inside, then I know how much you want me that you can't hide. Can I just have one more dance with you, my love? Can I just make some more romance with you, my love? cover of October skies. All the leaves on the trees are falling to the sound of the breezes that blow. And I'm trying to please to the calling of your heartstrings that play soft and low. In all the night's magic seems to whisper and hush. In all the soft moonlight seems to shine in your blaze. Can I just have one more moon dance with you, oh my love? Or can I just make some more romance with you, oh my love? One more moon dance with you in the moonlight. Van Morrison wystąpił w audycji Do Południa, którą przygotowali dzisiaj dla Państwa Agnieszka Łukasiewicz, Sylwia Hej i Hirek Wrona. Na zakończenie naszego spotkania jeszcze jedna ładna piosenka, a później Jak być kochanym. Felietony Janusza Głowackiego czyta Piotr Franceski. Wszystko opracowała jak zwykle Baszka Marcinik. Do usłyszenia. Wydawnictwo Wielka Litera przedstawiają Janusz Głowacki. Jak być kochanym. Wybrane felietony czyta Piotr Franceski. Muzyka Olena Leonenko-Głowacka. Broadway, ciąg dalszy. Tuż koło Broadwayu jest knajpa, w której wiszą plakaty wszystkich sztuk, które padły po jednym dniu. Tych plakatów jest dużo. O sukcesie czy katastrofie decyduje recenzja w New York Timesie. Zła recenzja zabija. Czasem, jeżeli show nie jest bardzo kosztowny, producenci decydują się na ryzyko i czekają na recenzje w tygodnikach New Yorker, Time, Newsweek czy w New York Magazine. Entuzjastyczne recenzje w tygodnikach mogą czasem show uratować, ale na ogół ryzyko finansowe jest zbyt duże i po niszczącej recenzji w New York Timesie musical się zdejmuje. W Polsce trudno w to uwierzyć, bo wiele ważniejsze od recenzji jest to, co ludzie mówią. Ale recenzentów w Nowym Jorku traktuje się poważnie. W Nowym Jorku jest kilkaset przedstawień rocznie. Bilety są drogie. Jeden bilet na Broadway kosztuje teraz około $80. Na ogół nie idzie się samemu. Potem zwykle się idzie na kolację, czyli taki wieczór. Na dwie osoby kosztuje ponad $300. Bilety na off są tańsze, ale nie tak znowu bardzo. Kosztują $50 i nikt nie będzie ryzykował wyrzucenia pieniędzy na przedstawienie, o którym New York Times źle napisał. A pisze się w Nowym Jorku okrutnie. Niepodważalne wyroki wydawał na Broadwayu przez kilkadziesiąt lat Frank Rich, a w recenzjach sadystycznych specjalizuje się John Simon z New York Magazine. O sztuce The Survivor na Broadwayu, której wystawienie kosztowało $7 milionów, napisał: wszyscy Żydzi, którzy zginęli w czasie Holokaustu, mogą przynajmniej być wdzięczni, że ominęło ich obejrzenie sztuki Eisnera na Broadwayu. Po premierze producent, reżyser, aktorzy i zaproszeni goście idą zwykle do sławnej knajpy. Sardis albo producent wydają przyjęcie w teatrze. I niby wszyscy świętują, ale tak naprawdę czekają na wyrok. 5:55 pojawiają się chłopcy z naręczami jutrzejszego wydania New York Timesa z recenzją. Ktoś zrobił mi zdjęcie, kiedy po premierze Kopciucha w New York Shakespeare Festival czytam recenzję Richa. Włos mam zjeżony, oczy nieprzytomne. Od tej recenzji zależała cała moja przyszłość w Nowym Jorku. Na szczęście była dobra. Po entuzjastycznej recenzji Franka Richa z polowania na karaluchy w Manhattan Theatre Club na Off-Broadway, w którym grała Diane Weist, w chwilę po otrzymaniu Oscara za film Woody Allena, reżyser przedstawienia, Arthur Penn, powiedział, że ta recenzja jest warta $500,000. I tak mniej więcej było, bo karaluchy wystawiło ponad 50 teatrów w Ameryce, a potem poszła po całym świecie. Oczywiście hollywoodzka gwiazda w teatrze. To nie może być lepiej. Gdyby nie to, że Dustin Hoffman chciał zagrać w Revival Śmierć komiwojażera, wspaniała sztuka Millera nigdy by w roku 1984 nie wróciła na Broadway. Ale jest też ryzykowne. Już pisałem, że po odejściu Banderasa Nine padło. Kiedy Polowanie miało być przeniesione na Broadway, Woody Allen zabrał Diane Weist do filmu, a bez niej sztuki przenieść się nie udało. Aktorzy w Nowym Jorku potrafią wszystko. Chris Walken, zanim został gwiazdą, był zawodowym tancerzem. Jak tańczy John Travolta? Tańczą i śpiewają w filmowej wersji Chicago René Zellweger, Catherine Zeta-Jones czy Richard Gere, to wiadomo. Już nie mówiąc o kabarecie. Liza Minnelli tańczyła w musicalu The Ring w duecie z Chitą Riverą, jedną z najlepszych tancerek w historii Broadwayu. I tańczyła rewelacyjnie. Już pisałem, że po Nowym Jorku krążą tysiące aktorów. Czekają. Chodzą na audition. Są odrzucani i próbują znowu. Potem jeszcze raz i jeszcze raz. Kiedy się obsadza sztukę, zgodnie z prawem wywalczonym przez związki zawodowe, gazety branżowe mają o tym obowiązek poinformować. I wtedy agenci wysyłają do teatrów zdjęcia klientów. Przychodzą setki fotografii. Oczywiście jest to w 90% pic na wodę, bo sztuka jest już wcześniej obsadzona. Ale czasem do mniejszych ról jednak się kogoś wybierze, więc jest nadzieja. The audition to na ogół straszliwe upokorzenie. Aktorzy przygotowują dwie sceny i monolog, ale najczęściej już po 5 linijkach szef castingu mówi: dziękujemy za pomoc, damy znać. Ale jednak paru aktorów dostaje tak zwany callback, czyli wzywa się ich jeszcze raz. Potem jest selekcja następna i kolejny callback. A potem, kiedy nadzieje są już na dobre rozhuśtane, najczęściej jest się odrzuconym. Więc się idzie na następny casting, potem na jeszcze jeden i tak dalej. Upokorzenie goni upokorzenie, aż czasem nagle może się coś udać. Nie wiadomo, czy na chwilę, czy na dłużej, a może na zawsze. Understudy, czyli zastępstwo. Każdy aktor grający w show na Broadwayu czy off ma przygotowane zastępstwo. Bycie understudy budzi szekspirowskie namiętności, bo na zastępstwo wybiera się aktorów bardzo utalentowanych, tyle że nie gwiazdy. Chodzi się na wszystkie próby, dostaje się pensję. Jest się już tak blisko sceny, a równocześnie praktycznie nie ma się żadnej szansy, żeby zagrać. No prawie żadnej. I się marzy, że gwieździe się coś stanie, bo wtedy ten jeden raz, kiedy jest już za późno, żeby odwołać przedstawienie, można błysnąć. Tak błysnęła i została na zawsze Shirley MacLaine. Jest taki sławny film Betty Davis pod tytułem Wszystko o Ewie, który mówi o Broadwayu wszystko. Let me tell you about Eve. She's got everything. A born actress. Young, exciting, vibrant. To jest właśnie historia młodziutkiej, piekielnie utalentowanej aktorki, która jest understudy i która uruchamia diabelską intrygę, żeby ten jeden raz uniemożliwić wielkiej gwieździe przyjście na przedstawienie. Na ten wieczór zaprasza sławnego recenzenta i używając mężczyzn jak drabiny do sławy, zostaje gwiazdą. Jest bezlitosna i cyniczna, ale z drugiej strony ma talent. A więc czy to naprawdę jedyna droga, żeby świecić nad Broadwayem? Na zupełnym szczycie nowa gwiazda wpada sama w pułapkę, a koło niej pojawia się inna, młodziutka understudy, wierna kopia dopiero co narodzonej gwiazdy. I już wiemy, jak to wszystko się skończy. Wszystko o Ewie to film wielki i instruktażowy. Bo nie ma sprawiedliwości. Wygląda na to, że zostanie gwiazdą jest bez zrobienia jakiegoś świństwa prawie niemożliwe. A jak tylko się na szczyt wdrapiesz, to już po bokach widzisz tych wszystkich uśmiechniętych przyjaciół, którzy chcą cię wykończyć. Chorus line. Again! Step, push, step, step, touch, kick. Again! Step, push, step, step, strong. Wszystko o Ewie to było o tym, jak zostać gwiazdą. Ale dostanie się do linii chóru, czyli corps de ballet, czyli tła, które tańczy i śpiewa dookoła solistów, to też jest koszmarny problem. No i o tym był właśnie musical Girls Line, który szedł przez kilkanaście lat i stał się legendą Broadwayu. Przez ten czas wymieniono w nim prawie 500 wykonawców. Piotr Frączewski czyta wybrane felietony Janusza Głowackiego z tomu Jak być kochanym. Muzyka Olena Leonenko-Głowacka. Barbara Marcinik, zapraszam od poniedziałku do piątku około 11:50.